Europese landen moeten zo snel mogelijk minder gas verbruiken en de gasvoorraden aanvullen om de komende winter goed door te komen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Volgens het agentschap moeten Europese landen de gasvoorraden tot 90% gevuld hebben. De vrees is dat er anders tekorten zullen ontstaan, omdat Rusland de toevoer van gas vermindert. Het Energieagentschap vindt ook dat landen hun noodplannen op elkaar af moeten stemmen voor het geval dat er zulke tekorten ontstaan. De Europese Unie steunt het Oekraïense leger met nog eens een half miljard euro. Het is voor de vijfde keer dat de lidstaten een half miljard extra vrijmaken voor het sturen van wapens en materieel naar Oekraïne. Europese landen kunnen die leveranties declareren bij een fonds van de EU. In totaal is daar 2,5 miljard euro al voor vrijgemaakt sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne. De EU komt naar verwachting ook nog met extra sancties tegen Rusland. Er wordt nog gesproken over bijvoorbeeld een importverbod op goud. In de Spaanse badplaats Marbella is een Nederlander van 26 opgepakt na een schietpartij in een discotheek, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mogelijk is er ook nog een man van 32 opgepakt. Of hij ook Nederlands is, wordt nog uitgezocht. In totaal raakten 5 mensen gewond, onder wie de schutter. De Nederlander werd tijdens een vechtpartij op meerdere plekken gestoken en trok daarna een vuurwapen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een passagiersvliegtuig neergestort. Door nog onbekende oorzaak kantelde het vliegtuig voordat het ging landen. Alle 36 inzittenden hebben de crash overleefd. Over eventuele gewonden is alleen nog niets gezegd. Het weer op veel plekken nog warm. Vannacht koelt het af naar temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen warmer dan vandaag met 35 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. De hele week staat onze NPO Radio 1-bus geparkeerd in Amsterdam Zuidoost. Op het Kwaku Summer Festival. Het is het grootste multiculturele festival van Nederland. Vol met voornamelijk Surinaamse en Caribische muziek, dans en eten. De hele week hoor je bij ons verhalen over en rond dit festival. Dat een bijzondere oorsprong heeft. Het begon namelijk spontaan in de jaren 70. Als een voetbaltoernooitje tussen de flats in de Bijlmer. En mijn gast van vandaag, Marcel LaRose, welkom trouwens. Was er in die eerste jaren, vanaf 1980 ongeveer, bij de organisatie bij. Dat klopt toch? Ja, ongeveer vanaf begin jaren 80 was ik erbij. Ja, het werd al snel meer dan voetballen in de jaren 80. Misschien eerder zelfs nog. Altijd waar Surinamers bij elkaar zijn, komt er al heel snel eten en drinken om de hoek kijken. Oh, maar dat was al eerder begonnen. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, in de jaren 70, zoals je zei, de teams van de flats. Die streden om elkaar om de strijd van beste club van de Bijlmer. En dat deden ze op de plek waar nu Amsterdamse Poort staat. Ja, het winkelcentrum. Het winkelcentrum. Verderop, ja. Dat was een zandvlakte, daar werd gevoetbald. En waar wordt gevoetbald, komen er mensen kijken. Mm. En waar de mensen komen kijken, hebben mensen honger en dorst. Dus mensen die kwamen met eten en drinken en die maakten hun achterbak open en verkochten allemaal Bijlmer lekkers uit hun achterbak. Rotti uit de kofferbak. Absoluut. Bier. zuurwater. U heeft dat ook nog zo gegeven? Ja, ik heb het meegemaakt. En ik kon het goed relateren aan wat die eerste Surinaamse migranten vanuit Suriname hier naartoe meegenomen hadden. Want in Suriname heb je het fenomeen van de eendaagse competitie. En dat zijn allemaal dorpen die op de jaaragenda de competitie van hun dorp hebben. Ja. Dan kan je je inschrijven en dan ga je er met een gelegenheidsteam naartoe. En dan word je dus de kampioen van Lelydorp of de kampioen van Domburg of wat dan ook. Ja. En dat hebben ze meegenomen naar de Bijlmer. Dus dit was eigenlijk de eendaagse competitie van de Bijlmer. En voordat je het dacht, waren er zoveel teams dat het de eenmaandse competitie van de Bijlmer. Ja, want het duurde 6 of bijna 8 weken op een gegeven moment. Acht weken in de zomer. Duurde dat, we gaan het er zo verder over hebben. Reageren op onze uitzending kan via onze NPO Radio 1-app. Ook bij ons zit verslaggever Joris Kreugel. Welkom. En we zitten op het festival. Maar ja, het is nu dood. Het is een leeg festivalterrein, want het is een weekendfestival. De komende 3 weekenden is het er nog. Gisteren was je er voor het eerst in je leven, Joris. Ja. Hoe was het? Ik vond het geweldig. Ja. Heerlijk eten en stoute sigaretjes geroken. En wat mij ook wel opvalt is vooral harde muziek. De muziek is heel hard. Heel gezellig, er wordt lekker gedanst. Maar ik had piepende oren. Is dit gewoon hard of omdat je gewoon nooit op andere festivals komt? Ja, misschien wel. Of ik word te oud. Ik wilde het niet zeggen. Maar Joris, jij bent gisteren langs geweest en je hebt voor ons een rondje kwakkoe gedaan. Laten we even luisteren. Het gevoel, kwakkoe, wat is dat? Voetballen, eten, zuipen. Mag ik dat zeggen op de radio? Ja, uiteraard. Ja. En mensen ontmoeten die je al heel lang niet meer hebt ontmoet. Kwakkoe, wow. Ja. Kwakkoe is feest, ontspanning en gezelligheid en muziek, eten. Dat is kwakkoe. En hoe lang doe je dat al? Nou, een jaar of 25, denk ik. Er is heel veel veranderd. In het begin was het het verhaal ook inderdaad, was het voetbaltoernooi. Gezelligheid, mensen die zelf wat organiseren, voetbaltoernooitje in de Bijlmer. En nu is het heel erg groot, gezellig ook. Blijft het, vind ik, maar wel heel commercieel natuurlijk. Te commercieel? Ik vind van niet. Nee, ik vind van niet, omdat je de doelgroep nu ook enorm veel groter is. Dus je pleased ook veel meer mensen ermee. Ja. Dus ik vind het daarom vind ik het wel geoorloofd dat het commerciëler is geworden. Wat is het kwakkoegevoel? Rondlopen, oude vrienden zien en spreken. Dat is het mooiste die je kan hebben. Ja. En natuurlijk, af en toe word ik ook lastiggevallen door jonge dames. Ja. Weet je wel, dat is vanwege mijn schoonheid, maar daar kan ik niets aan doen. Heeft u daar ook last van, meneer La Rosa? Nee, absoluut niet. Nee, maar die gemoedelijkheid die ze roemen, ja. Dat is echt kwakkoe. Veel mensen, de eerlijkheid gebied om te erkennen dat veel mensen de entree die je moet doen nu, dat ze dat als een drempel ervaren. Want vroeger kon je het veld oproepen en een barak kopen. Het was gratis vroeger. Het was gratis. De entree. Maar we zitten vlak bij het hoofdpodium. Ja. Het is helemaal leeg om ons heen. Maar ja, hoe noem je die dingen waar we op zitten? Vlonders of van die houten vlonders, platen? Ja, houten vlonders. Het is strak. Helemaal strak als wat. Ja. Ik heb wel eens oudere Surinamers gehoord van dit is niet meer wat het was. Zoveel is niet meer wat het was. Het is echt veranderd. De veiligheidseisen rond het festival zijn niet te vergelijken met de jaren 70. Mm. Voedselveiligheid, veiligheid van infrastructuur en dergelijke. En als je die eisen wil toepassen op zo'n festival, zo'n informeel festival, dan hangt er een groot kostenplaatje aan. Maar we gaan even terug naar, u kwam erbij. Vanaf 1975 nam jongerencentrum Kwakkoe hier in de Bijlmer, nam de organisatie van het voetbaltoernooi over. Yeah. U kwam in 1980 erbij. Vertel mij even hoe in de jaren 80, hoe het was om op Kwakkoe te zijn. Wat zag je, wat hoorde je, wat voelde je? Beter dan de mensen die net hebben zijn geïnterviewd, kan ik het niet verwoorden. Dat is eigenlijk dus hetzelfde gebleven. Dat was het. Ontmoeten. Het was de ontmoetingsplek voor Surinamers en later ook voor Antillianen in Nederland. Mm-hmm. Van heinde ver kwamen mensen hier naartoe. Belangrijk was, het was de enige echte vakantieinvulling voor mensen die niet naar Spanje gingen. En niet naar Frankrijk op de camping gingen en dergelijke. Mensen hadden ook geen geld om op vakantie te gaan. Ze hadden geen geld. Ja. En dit was hun vakantieinvulling. Ja. Het was laagdrempelig, het was heel goedkoop. Maar de kosten die stegen met de drukte. Mm. En dat moest op enig ogenblik worden opgebracht door de gemeenschap zelf. Ja. Nou zegt u, het was een ontmoetingsplek. Familiereunies vonden hier ook echt plaats. Absoluut. Hè? Tot uit Miami. Uit Miami zelfs? Ja. Ja. En Suriname ook. En Suriname, Miami. Dat is de ironie, hè? Dit is ontstaan omdat mensen in Suriname komen. Maar nu komen mensen zelfs uit Suriname hierheen. Ja, en ik weet dat in ieder geval in de jaren 80 dat er bustours vanuit Limburg en Groningen werden georganiseerd. Families die spraken af dat ze elkaar op Kwakkoe gingen ontmoeten. En als daar een bus voor moest worden gehuurd, dan deden ze dat. U kwam in 1980 dus bij het jongerencentrum Kwakkoe terecht. U werd communicatiemedewerker. Ja. En u ging een beetje een soort charme-offensief voeren. Ja, dat was nodig. Het festival moest weg op de plek waar de Amsterdamse Poort gebouwd wordt. Het werd het hoofdwinkelcentrum van de Bijlmer. En toen hebben ze het park eigenlijk bezet, geoccupeerd, zou je kunnen zeggen. Waar het festival nu is. En dat was hartstikke illegaal. Net zo illegaal als toen. Het Occupy was het toen al. Ja, ja, precies. Het was een hele vroege voorloper van Occupy. En de autoriteiten waren er een beetje ongerust over. Maar via contacten heb ik toen contact weten te leggen met burgemeester Ed van Tijn. Ik heb hem het verhaal van Kwaku uitgelegd. Hij begreep het. En ergens begin jaren 80 heeft hij me toegezegd dat hij de aftrap kwam doen van het voetbalfestival. En daarmee was het festival eigenlijk gelegaliseerd. Ja, we hebben hier wat oude foto's bij ons. Althans, ik heb een fotoboek. Yeah. Ik weet niet van wie het is. Maar leg even uit wat we op deze foto's zien. Pak hem er even bij. Hier zien we een paar mannen van het eerste uur. Ik beschouw mezelf niet echt als iemand van het eerste uur. U bent van het Hooguit het tweede uur. Het tweede uur, ja. Ja. En als je de mannen van het eerste uur bij elkaar had gebracht, dan had je hier 20 stoelen nodig. Ja. En dan was het nog niet, had het nog geen recht maar gedaan. Maar we moeten het wel eerlijk ook erbij zeggen. Het is belangrijk dat we dat zeggen. Hè? Ja. Want ja, je kan al snel mensen tegen het hoofd stoten. Kwaku heeft, Kwaku heeft respect te geven aan heel veel mensen in die samenleving. Ik kan niet al die namen nu noemen. Gaan we ook niet doen. Nee, precies. Maar wie op de foto zien we een paar mannen van het eerste uur. Ja. En de burgemeester. De burgemeester die schudt handjes met het team van Kwaku. Ik zie een paar hele goede voetballers. Die zouden zomaar in de Eredivisie meegedaan kunnen hebben. Maar het was de periode dat Surinaamse voetballers echt in clubverband lieten zien wat ze konden. En is dit ook het jaar dat Ed van Tijn de aftrap deed? Ja, Ed van Tijn heeft de aftrap gedaan. Daarmee was eigenlijk het festival geformaliseerd, geaccepteerd door de autoriteiten. Ja. En dat was een belangrijk keerpunt, omdat de politie die zei van oké, we snappen dat het een maatschappelijke behoefte is. Een community festival ontstaan uit die samenleving. Het is niet uitgevonden door een biermerk of een frisdrankmerk. Echt een grassroots. Het is een grassroots festival. Ja. Ja, ja, ja. En van daaruit konden we gaan bouwen aan het afspraken maken met de politie, met de waterleiding, met iedereen en alles. En dan zou ik denken, mooi. Want toen kwam er extra geld bij van de gemeente. Nee. Het probleem van Kwaku is altijd geweest dat men het niet goed kon plaatsen. Het commercieel belang kon niet geplaatst worden. Er worden liters bier verkocht, er worden liters frisdrank verkocht. Maar die partijen durfden hun naam niet aan het festival te verbinden. Dat is toch raar? Ja, dat vonden we met toen al die raar. Liters. Dat vonden we toen raar en dat vinden we eigenlijk nog steeds raar. Waar lag dat aan dan? Een biermerk zei van, jongens, jullie hebben ons de roots van het festival uitgelegd. Het is een vakantieinvulling voor jonge mensen van de Bijlmer. Wij zijn een biermerk, dus we kunnen ons er niet mee bemoeien. Maar dit was Heineken natuurlijk. Ah ja. Het grootste biermerk. Ja, Parbouw is van Heineken. Ja, we gingen naar andere biermerken en die zeiden hetzelfde verhaal. We kunnen ons niet associëren met een jongere activiteit. Maar Coca-Cola zei hetzelfde. Dus het festival moest in stand gehouden worden door de gemeenschap zelf. Dat hebben ze op een bewonderenswaardige manier gedaan. Want de kraamhouders die leggen een bijdrage bij om de centrale infrastructuur te bekostigen, de schoonmaak te bekostigen, de veiligheid, de parkeerwachten in de wijde omgeving. Maar het is ook jarenlang, vooral jaren 90, heel chaotisch gegaan, hè, absoluut, die organisatie? Absoluut, absoluut. De organisatie maakte altijd een hele mooie, positieve begroting in de wetenschap dat het 1/3 hoger lag. En daarin zaten ook kosten van de overheid. Ja. Vuilafvoer en dergelijke. Ja. En als die kosten niet betaald konden worden, dan werd de overheid, het stadsdeel in dit geval, die werd gedwongen om achteraf te sponsoren, te subsidiëren. Ja. Over... En achteraf subsidiëren doet altijd pijn. Over dat stadsdeel gesproken, hè? U bent stadsdeelvoorzitter geweest hier in Zuidoost. Ja. In 2011, als ik het goed heb, bent u zelf, om het zo te zeggen, politiek gesneuveld op Kwaku. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Het is de enige 1 of 2 jaar dat het toen niet georganiseerd is. Het festival is 1 jaar, heb ik de vergunning niet afgegeven. De twee jaren daarvoor die waren rampzalig. Het festival kwam negatief in het nieuws. Mm. Er werd gevochten. Er werden geen fees van muzikanten uitbetaald. Halverwege het festival kwam de tenthouder. Maar de tentverhuurder. Maar dat is u niet in dank afgenomen, politiek? Nee, het is een politieke doodzonde als je als stadsdeelvoorzitter de vergunning voor het festival niet afgeeft. Ja. En ik vond dat ik het moest doen. Het Kwaku-festival was dringend aan reorganisatie toe. Er moest entree gegeven worden. Die samenleving was daar heel onwennig over. Maar het probleem van het festival had zoveel eigenaren. En als je een organisatiecomité hebt, dan zijn zij de facto eigenaar. Mm. En je hebt altijd rivaliserende groepen gehad die dachten van... ik had zelf eigenaar van het festival willen zijn. Dus elk jaar was weer het verkiezen van de partij die het festival organiseert... was een absoluut pijndossier voor het stadsdeel en de gemeente Amsterdam. Dit was ook een beetje dat imago van dat het een Surinaams organisatorisch soortje was, hè? Nee. Voor de buitenwereld. Ze deden het op hun eigen manier en ze deden het goed. Maar ze hebben de omslag is pijnlijk geweest naar een professioneel festival. En dat moeten we duidelijk erbij zeggen, dat is het nu. Al die dingen die u net beschreef, die zijn er nu, die gebeuren nu niet of nauwelijks of helemaal niet meer. Nee. Het wordt al jarenlang, los van corona, tussendoor dan goed strak georganiseerd. En er wordt geld gevraagd, hè, bij de deur. Ja. Heeft u dan ook nu een beetje zoiets van... Hey jongens, I told you so. Ik had gelijk. Nee, wat 2011 was de tijd er nog niet rijp voor. 2013 heeft burgemeester Van der Laan radicaal ingegrepen. Mm. Hij zei, ik geef een vergunning aan een partij... die mag 5 jaar lang gegarandeerd het festival organiseren. En dat is ook gebeurd. En die organisatie die het nu doet, die hebben kunnen groeien. Die hebben hun stempel kunnen drukken op het festival. En die beslissing van Eberhard, die kon ik in 2011 nog niet nemen. Ja. Maar heeft het festival wel gered voor de toekomst. U bent toen het Charme Offensief gestart. Dat was toen ook nodig in die tijd. De Bijlmer had in de jaren 80 een enorm negatief imago in heel Nederland. Maar er waren ook voordelen die het had, als bij de organisatie te horen. Want ik moet die foto's nog even afwerken. Want Vincent Soekera van de organisatie is helemaal voor me heen en weer gereden om ze nog te gaan halen. Yeah. Want ik zie hier een hele jonge Marcel Larose in Milaan. In Milaan, volgens mij, toch? Ik, moet u heel even uitleggen wat u daar deed, namens Kwaku. Ik zie mezelf hier op de foto met Frank Rijkaard en Ruud Gullit. En dat is dat contact met hun is mede... zij wisten natuurlijk van het festival. Ze kwamen hier altijd hun rotu en hun barra halen. Ook voordat ze beroemd waren. Kwamen ze ook voetballen? Ik weet niet of ze hebben gevoetbald. Ze hebben er altijd heel, heel erg geheimzinnig over gedaan. Maar, ze waren wel opgemerkt, toch, denk ik, als ze mee. Nee hoor, maar of ze als Frank Rijkaard in zijn Ajax-tijd hier gevoetbald heeft, ik betwijfel dat. Had hij misschien een gulletbruik op? Maar wat gebeurde is dat de jongens van het Surinaamse kleurrijk elftal, die hadden grote affiniteit met dit festival. Ja. Toen is het vliegtuig in Suriname, dat kunnen de mensen zich nog herinneren, neergestort. Ja. En dat heeft een heleboel leed met zich meegebracht. De SLM-ramp, De SLM-ramp. Veel van die jongens hadden roots in de Bijlmer en ook op het festival. Sterker nog, 3 dagen voordat ze weggingen... waren ze in hun lokale clubverband... waren ze bij de loting voor het toernooi dat zou gespeeld moeten worden. En zij zeiden van, we gaan eerst Paramaribo op stelte zetten... en dan komen we de cup winnen. Nou, laten we heel blij zijn dat dat niet gebeurd is... En Gullit en Rijkaard, die hebben naar aanleiding daarvan... hebben zij het festival toen als ambassadeurs geadopteerd. En u was daar als meet and greet, of wat was het? De winnaar van het festival, winnaar van het voetbaltoernooi van het jaar... die zijn ontvangen in Milaan. Die mochten op Milanello rondkijken. We zijn naar de thuiswedstrijd van Milan tegen Juventus gegaan... waarbij Marco van Basten een geweldig doelpunt heeft gescoord. En we hebben het allemaal mogen meemaken. En ik moet je zeggen... We hadden nog die badges van Milaan hadden we nog om toen we weer teruggingen. En we werden behandeld alsof wij koningen waren uit het ver koninkrijk. De voordelen van de Kwakko-organisatie. Ik wil u vragen of u nog gaat dit jaar. Maar dat doen we even aan het einde. Blijft u er even bij. Jazeker. Want we moeten naar Ratten toe. Ja. Het hoofdpijn. Ja, nee, ik noem jou geen hoofdpijn. Oh, ja, dat wil ik net zeggen. Het hoofdpijn. Joris Kreugel, we hoorden je net al. Nieuw op Kwaku. Maar niet nieuw in Zuidoost? Nee. Je bent wel eens in Zuidoost geweest, maar het hoofdpijndossier gaat over ratten. Ja, dat gaat over ratten en er komen er heel veel voor in Zuidoost. En ze zorgen echt voor heel veel overlast. Ik liep daar, ik denk, een half uur rond en toen had ik er al 5 gezien. En het is sowieso een probleem in heel Amsterdam, toch? Het is in heel Amsterdam, maar hier in Zuidoost schijnt het toch nog wel iets erger te zijn. Mm-hmm. En schrik je kapot. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje een Gooise bal. Die komt uit Hilversum. Ik heb ooit wel eens een rat gezien bij mij in het centrum, want daar woon ik. Maar zoveel? Nee, absoluut niet. Er zit 1 rat in het Gooi? Of... Ja, dat ben ik, hè. Dus het is eigenlijk, ja, het aantal meldingen in Amsterdam tussen 2019 en 2021 is meer dan verdubbeld. Mm. Het waren er 3500 en inmiddels zijn het er meer dan 7300 meldingen. Ja. En één rat staat wel voor aardig wat meer ratten. Ik weet niet precies hoeveel. Dat hebben ze in Amerika uitgerekend. Probeer ik straks nog even op te zoeken. En ik was vanmiddag in Zuidoost en sprak met bewoners over de ratten. En als eerste stond ik bij de afvalcontainer waar allemaal, ja, het vuil nog hoog opgestapeld ernaast stond. Een paar jaar terug hadden we dit probleem niet. Nee. Misschien ligt het eraan dat er meer mensen wonen of zo, of ja, meer gezinnen. Maar dit is gewoon wekelijks. Dat de ondergrondse vuilnisbelt, ja, gewoon helemaal overvol zit. Ja. Het is niet alleen deze, daar ook waar ik woon. Overal lag ook vuil ernaast, vuilniszakken. Dus het is echt erg. Ratten? Je ziet ze. Ze lopen gewoon met je mee naar je auto. Dus, ze zeggen je nog net geen gedag. Inderdaad, want ze kijken je gewoon aan van, hey, wat ga jij doen? En zodra je begint te lopen, ja, dan lopen ze gewoon rustig af. Maar normaal, ja, dat ben je niet gewend van zulke dieren. Die schrikken juist als ze je zien aankomen. En dan kijk ik ze aan, want je schrikt er wel van. En dan kijken ze naar jou en dan blijft ze een beetje staan. En op een gegeven moment lopen ze gewoon heel rustig door. Totaal geen angst. Het is eerder hun buurt dan onze buurt. Zo, ja, voelt het. Hoe groot zijn ze dan? Ja, ze zijn groot. Ja? Staart ook, lang, vies. Je ziet ook echt van die zwarte puntjes op die staart. Het went een beetje. Ja. Het went, maar liever niet. Nee, liever niet inderdaad. Het is natuurlijk vervelend. Ja, als je het elke dag meemaakt en niemand doet er wat aan, dan moet je er wel aan wennen. Nou, maar niemand doet er wat aan? Wordt er iets over gezegd? Wordt er over gesproken? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, deze buurt is ook niet echt een buurt die zich uitspreekt of die zegt wat hun dwars zit. Ja, die passen zich gewoon aan en die gaan er gewoon mee leven. Of die leven eromheen. Maar ja, er is helemaal niemand die even aan de bel trekt bij de gemeente of iets zegt van luister even, er lopen hier ratten misschien wel bijna net zo groot als een meter rond. Inderdaad. Ja, men is gewoon, ik wil niet zeggen laks, maar ja, het is misschien ook de buurt, weet je. Er wordt niet veel gedaan, dus mensen kijken er ook niet echt met een bepaalde zicht naar. Wat moet er gebeuren? Als de struiken, zeg maar, worden verwijderd, dat grotendeels al... ja, verbeterd wordt. Er is hier heel veel bossage eigenlijk tussen allemaal. Ja, het zijn, ja, kleine flatjes zijn het, parkeerplaatsen. Daar lopen ze rond. Nou ja, daar komen ze vandaan. Ja. Dus ik denk dat ze daar in de avond, zeg maar, rust nemen. En dan overdag komen ze gewoon de straat op, even kijken wat ze kunnen vinden. Want bijvoorbeeld daar, dat hoekje wat je daar ziet, ja, dat was dus ook alleen maar bos. En daar kwamen ze eerst grotendeels vandaan. Nou, dat is laatst, denk ik, 2 weken geleden weggehaald. En als je nu ook gaat kijken, ziet het er ook een stuk schoner uit. Ja, waarschijnlijk hebben ze zich verplaatst. Ja, dus al het groen weg? Ja. Al het onnodige groen, hè? Ja. Het groen, dat is altijd mooi, maar het onnodige mag gewoon weg. Ja. Je komt ze nog alleen op straat tegen, niet in je huis? Nee, gelukkig niet. Als ik ze in mijn huis tegenkom, denk ik echt dat ik een gat in de lucht spring. Dan ben ik er echt klaar mee. Dus het is echt wel een zorg... Ja, inderdaad, inderdaad. We moeten gewoon met z'n allen even onze kracht inspannen en gewoon naar de gemeente een brief opsturen. Of ik weet niet hoe dat allemaal in zijn werking gaat, maar we moeten er wel wat werk van maken. Want over een paar jaar dan nemen de ratten het over hier. Ratten? Ja. Heel veel, hoor. Het ligt wel een beetje aan de mensen zelf, denk ik. Om het een beetje netjes houden, allemaal, of niet? Er moet veel meer vuil worden opgehaald. Ja, dat weet je wel. Ja, jullie komen net aangereden en ik sta hier bij die vuilcontainer. En wat vroeg je nou? Wat ik aan het doen was. Jazeker. Ja, ik ben aan het kijken naar die rotzooi hier bij die vuilcontainer. Ja, echt een troep hier, hè? Kan echt niet. Nee, wat vind je ervan? Het is een rommel, trekt allemaal ratten aan. Vandaar dat er zoveel ratten hier zijn in de Bijlmer. Ja, zijn er veel? Ja. Van die grote, vieze ratten. Ja. Dus we klagen wel, maar ja, kijk die rotzooi. Ja. Die komen niet zomaar, toch? Maar waar zie je ze lopen? Ik heb wel gehoord dat mensen ze op de balkon hebben. Ja. Ja. Ja, mensen zijn eigenlijk ook vieze dieren dan, hè? Want, want die gooien alles op straat. Klopt. Ja, klopt. Ja, meneer La Rose, u woont in Zuidoost. Ja. Vlakbij. Ja. Een bekend probleem dit? Absoluut, al heel lang. U ziet ze ook? Ja, ik zie ze ook. Wat was de laatste rat die u heeft gezien? Oh, 3 dagen geleden, bij het wandelen in het park. Kijk eens, ja. Dat is best snel, dat is best kort geleden. Ja. De laatste rat die ik heb gezien, dat is, weet ik niet meer. Maar Joris, wat ga je doen deze week? Ik ga onder andere morgen ga ik mee met een rattenvanger. Ja, en die gaat niet een val uitzetten, maar hij schiet. Schieten? Schieten, ja. Met best scherp? Spannend. Ja, met scherp. Echt waar? Ja, ja. Maar op wat voor manier? Mag dat ook, hè? Hier in de provincie Noord-Holland mag het niet. Maar bijvoorbeeld in Utrecht en in Friesland mag het weer wel. Dus ja, wel particulier terrein mag het wel. Maar niet zeg maar in de openbare ruimte in Noord-Holland. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het morgen horen, Joris. Yes. Dank je wel. Ja, we zitten nog steeds op het Kwakkoeja Festival. Klinkt gek om te zeggen, want er is natuurlijk niks gaande hier. We zitten op het terrein. Wat ik net eerder al zei, het is heel strak geregeld. De vlonders, het podium, alles ziet er strak uit. De stands. Meneer La Rosa, er wordt veel. Er wordt wel eens geklaagd door wat de oudere Surinamers. Hey, je moet nu betalen. Het is niet meer zo spontaan. Het echte festival van vroeger is niet meer. Hoe kijkt u er tegenaan? Is het te veel veranderd? Nee, het festival is zo als het zou moeten zijn, gezien de populariteit. Als er veel mensen bij elkaar komen, heb je veel voorzieningen nodig. En die zijn er nu. Precies goed, vind ik. Daar hangt de prijskaartje aan. Hmm. We hebben altijd gezegd, dit is een community festival. En als niemand het festival wil adopteren financieel, dan moeten we het als samenleving zelf doen. Maar je kan niet entree meer betalen is de vorm van zelfverantwoordelijkheid nemen voor je festival. Maar de mensen die vroeger niet op vakantie konden, ja, die moeten nu wel wat euro's neerleggen. Ja. En er is een regeling voor. Mensen die het niet erg breed hebben of in de bijstand zitten, die kunnen aan de gemeente Amsterdam kunnen ze een bijdrage vragen voor culturele activiteiten. En dat is dit. Ik heb begrepen dat je daar een tegemoetkoming in zou kunnen krijgen. Ja. Het is administratieve rompslomp. Maar het is meer dan een feestje dus. Het is een culturele activiteit, echt, zegt u. Kwakkoe. Ja. Ja, ik heb wel eens gezegd dat Kwakkoe cultuur immaterieel cultureel erfgoed is. Zoals een oeroude kamelenrace in Afghanistan immaterieel cultureel erfgoed is. En wanneer gaat u weer cultureel actief zijn? Bent u al geweest dit weekend of komt dat nog? Nee, dat komt nog. Ik ben nog niet geweest. Ik ben met de kleinkinderen op stap geweest. Maar Kwakkoe staat op mijn agenda. En wat gaat u doen dan? Mensen ontmoeten. Mm-hmm. Mensen ontmoeten. En ook dansen? Misschien wel. Ik moet je zeggen, als in de tents de bands bezig zijn met de culturele muziek, dan is het moeilijk om stil te blijven staan. Kijk eens. En misschien ziet u ook Travassi, want daar gaan we het morgen over hebben. Geweldig. Marcel Arose, dank u wel dat u er wilde zijn om de geschiedenis te vertellen van Kwakkoe. Joris, jij ook bedankt. Morgen zitten we hier dus weer. En dan spreek ik met Edgar Burgos, ook wel Boegroe, hè, de frontman van Travassi. Hij staat, en de band staat altijd garant voor een feestavond. Maar ik heb het morgen met hem over een kant die weinig mensen vandaag de dag nog van hem kennen. Zijn politieke muziek en zijn politieke statements. Straks kan je hier luisteren naar WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8:00. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt.